odotan kovan onnen kanssa. Daamiin saapuvaks ja on aivan hermona. Ei oo helppoa kello seurata, tilaa seuraava ja kurkkuun sen hujautan. Hymy huulen ja pettymykseen uuteen, feilaa taas luulen ja kohta sen kuulen. Kun tuut ja saan sua halata, jos et ala karata kun näet mut ja onkin liian kamala. Mun tärinä. Shotin vedit ja hiljennit menin. Tilan seuraavan ennen keskustelua. Aivan sama kun ei tuu jatkoa varmana. Vahvat raakana sille ilman sanaakaan. Iltaa jatketaan mut lähtöä sodotan. Aamu paljastaa toivon turhan. Et tuu mun kaaku taksiin sammut vaan. Mä avain.